En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg tror, vi må konstatere, at vindmøllenationen Danmark er gået i stå. Vindmøllenationen Danmark er gået i stå. Der bliver faktisk pillet flere vindmøller ned, end der bliver stillet op i de her dage. Sådan siger Morten Dyrholm, Group Senior Vice President i Vestas. Direktør for et eller andet i Vestas. Jeg plejer at sige snakkende hoved. Vi skulle helt hen til september, før Vestas fik årets første ordre i Danmark. Og det kan jeg slet ikke få mit hoved omkring. Jeg troede, vi havde travlt med at sætte vindmøller op og være et grønt foregangsland. Vi er førende på havvind og på ren energi i Danmark. Det skal vi have udbredt til resten af verden også. I dag taler jeg med Vestas-direktøren om, hvorfor vindmøllenationen er gået i stå. Svaret gemmer sig i en lille flække i Nordjylland. Det starter klokken 10 om aftenen. Det kommer som en brummen og en summen, og det kører hele natten. For den kommer op igennem vægge og gulve, og den er der bare hele tiden. Velkommen i Pilestræde. Du siger, at vindmøllenationen er gået i stå. Hvornår gik den i gang? Jamen altså, hvis du tager det lange historiske sigte på, så gik den jo gang i slutningen af 70'erne i Danmark, hvor der var nogle fantastiske, driftige ingeniører ude på vestkysten af Danmark, der besluttede sig for at prøve at få noget energi ud af alt det vind, der blæste rundt om ørerne på dem. Og man kan sige, at det er nok en meget jysk ting, jeg er selv fra Jylland, at prøve at bruge det, man har. Og i Vestjylland har man masser af vind, og det blev jo til et dansk vindeventyr, fordi vi havde de her driftige ingeniører. Men det var jo også, fordi vi havde en, kan du sige, meget harmonisk politisk situation, hvor på begge sider af fløjen støttede man op om vindindustrien, og det gjorde man faktisk i mange årtier. Og det var med til at katapultere Danmark fra at være en lille spiller på energimarkedet til at blive en global grøn supermagt og give os det grønne superbrand, vi har i dag. Hvornår gik det til at være bare nogle driftige vindingeniører og så blive til Vestas? Ja, altså, da det for alvor tog fat i Danmark, skal vi nok gøre under Svend Auken-perioden, hvor der var meget stor fokus på at skalere den danske vindindustri. Og der var selvfølgelig klart, der var støttemidler til brug for det. Vi er langt væk fra støttemidler i dag. Vi kan sagtens klare os bare en hånd. Men der var politisk fokus på at give den her grønne industri noget politisk support. Og der blev Vestas stor og stærk. Ikke kun på grund af det, der var også masser af eksportmarkeder, der begyndte at tage fart på det tidspunkt. Mm. Men det var helt klart, altså, at Danmark er et projekt af dansk politisk konsensus omkring at blive uafhængig af gas og kul og olie. Og Vestas skylder en stor tak til det politiske etablissement gennem årtierne. Da du startede i Vestas for 16 år siden, tror jeg det er i 2007, ja. Hvordan gik det med vindmøllenationen på det tidspunkt? Var der gang i julene der? Jeg kom ind, mens det hele altså boomede derudaf. Altså, jeg blev selv ansat i første stilling i Kina, og vi ansatte jo i tusindvis i Vestas på det tidspunkt i alle mulige eksportmarkeder. Og også i Danmark gik det virkelig hurtigt. Der var mange projekter rundt omkring i hele landet. Og det var vækst med vækst på, indtil finanskrisen ramte. Nu er der så gået 16 år, og vindmøllenationen er gået i stå, siger du. Hvordan kan man se det helt konkret ude i Danmark? Ja, så man kan jo se det ved, at du kører ikke forbi nogle kraner, hvor der bliver stillet vindmøller op i det danske landskab. Du kan se det på, og det er måske lidt mere usynligt, men alle de investeringer, som Danmark går glip af i form af nye fabriksanlæg og test- og demonstrationssites osv. Du kan se det, hvis du kører rundt i landskabet, der faktisk bliver pillet vindmøller ned, som har udstået deres levetid. Og der kommer desværre ikke nye vindmøller op de steder, hvor de bliver taget ned. Så der bliver færre vindmøller i det danske landskab, og det må jeg sige er begrædeligt, når du er en vindmøllemand ind til benet, som jeg er. Men hvorfor bliver der taget flere vindmøller ned, end der bliver sat op? Ja, så der er jo mange komplekse faktorer i spil, men altså helt simpelt kan man sige, at der er simpelthen for mange bureaukratiske benspænd og processerne for at få lov til at stille vindmøller op i Danmark er blevet så tunge og så komplekse og så risikofyldte, at der faktisk ikke rigtig bliver godkendt nogle projekter rundt omkring i landet. Det er kernen. Det er kernen af problemet. Nogle af lytterne vil måske tænke, at det kan da godt være, det er svært for Vestas at sælge landvindmøller i Danmark, men er det ikke bare fordi, vi fyrer en masse op ude i haven? Altså, jeg vil ønske, at vi fyrer en masse op i havet, men det gør vi jo heller ikke. Der er udsigt til, at der snart skal gang i nogle udbud igen, men de møller kommer jo først op på den anden side af 2030. Så det er jo ikke noget, der sætter gang i produktionen i Danmark, eller sætter gang i ordreindtaget for Vestas nu her. Du sagde det jo før, Morten. Vestas er jo en global virksomhed. Det danske marked fylder 1-2%. Det kan godt være, det går lidt træt herhjemme, men det er vel ikke som sådan noget, der er et problem for Vestas? Det er det. Altså, vi er et produkt af den danske muld. Når vi er rundt i verden, og det gælder hovedsageligt for mig selv også, som har det i jobbeskrivelsen, skal repræsentere Vestas rundt omkring i verden, at man kigger på Danmark. Altså, vi er en global supermagt på vind i Danmark, og vi er det land, der er gået forrest og gået først. Og vi har gjort det ekstremt godt på vindområdet. Altså, der er lande, der kigger på os med stor misundelse på, hvor meget vind vi har fået integreret i vores elsystem. Men det faktum, at vi nu er gået helt i stå, det undrer jo så også en hel masse lande, som har kigget på os til inspiration for, hvordan de selv skulle få gang i deres vindeventyr. Nævner de det for dig, når du taler med dem? Ja, hver gang jeg er ude. Hvad siger de? Jamen, de kan ikke forstå det. De forstår simpelthen ikke, hvordan at duksen i klassen, den førende nation på vind, ikke længere kan finde ud af at sætte vindmøller op. Mm. Altså, det er simpelthen et stort mysterium. Og jeg gør mit bedste for at forklare dem, hvad der sker, men også for mig selv er det faktisk ret svært. Men det ser jo lidt svært ud i industrien i det hele taget. Altså, Vestas kom ud af 2022 med et underskud på 11,7 milliarder kroner. Korrekt. Det kan vel ikke tilskrives, at vindmøllenationen Danmark er gået i stå? Det må vel handle om jeres globale salg? Det handler om noget globalt, absolut. Det handler ikke om Danmark er et aktivt marked for Vestas eller ej. Vi skal nok klare den igennem skærene. Men for Vestas er det bare vigtigt at kunne vise det her grønne danske brand frem. Det har vi gjort igennem årtierne, og har haft stor succes med det. Og fortællingen om Danmark er jo fantastisk. Altså, vi har dekoblet vores økonomiske vækst og vores CO2-udslip ret dramatisk. Og det skyldes jo i høj grad vindmølleeventyret, som jo nu giver os over 50% af vores elektricitet. Og så den fortælling mangler jeg ligesom bare. Den fortælling mangler Vestas, fordi der bliver selvfølgelig stillet nogle kritiske spørgsmål til, hvordan det kan være, at vi er gået i stå, og hvad er det, der gør det? Og så begynder de i landene jo selv at kigge på deres egne ambitioner og sige, hvad er det? Er der noget, vi har overset? Og for at forstå, hvorfor vindmøllenationen er gået i stå, så skal vi en tur til Bjørnstrup. Det er som om, at støjen den kommer, når vi skal til i seng. Så du kan ikke flygte fra det. Du bliver fanget i det. Kan du hjælpe lytterne derhen? Jeg kan gøre mit bedste. Bjørnstrup i Vesthimmerland, i den nordlige del af Jylland, hvor vi var så heldige at vinde en ordre på 6 vindmøller med HFOR. Det sted i Vesthimmerland, hvorfor er det et godt sted at sætte vindmøller op? Det blæser rigtig meget der. Og det specifikke sted, som HFOR har fundet, er der bare nogle af Danmarks bedste vindressourcer på. Det kan give enormt meget strøm og kan være med til at løfte Vesthimmerlands egen målsætning for CO2-reduktion. Men jo også hele Danmarks målsætninger. Så HFOR Energiselskabet, de får ideen i 2018. Vi vil gerne lave 6 kæmpestore vindmøller her. Hvad sker der så? Kæmpestore, siger du, altså de 150 meter, ikke? Den er okay stort. Det synes jeg er en rimelig pæn størrelse. Jamen, der sker jo det, at man skal igennem en rigtig lang proces for at få godkendt sådan et projekt. Der er alt lige fra lokalplanspligt. Man skal i kommunalplanstillægget, der skal laves en miljøvurdering, en miljøkonsekvensundersøgelse, så skal der en etableringstilladelse, en nettilslutning osv. osv. til. Det er enormt omfattende processer. Alt sammen velmenende, da man har indført de her regulativer, fordi selvfølgelig skal der være styr på butikken, når man sætter infrastruktur op i landskabet. Mm-hmm. Det, der bliver virkelig svært her, at man 2 gange igennem forløbet skal i høringer med borgerinddragelse, det er simpelthen reguleret, og hver gang er der mulighed for indsigelser, og klager, kommentarer osv., hvor man så skal tilbage til tegnebrættet. Derudover er der vetoret. Der er andre kommuner, der kan lave veto, og der er sågar også kirker, der kan nedlægge veto mod projektet. Mm-hmm. Hvilket også skete i Bjørnstrup-tilfældet, hvor en person, der brød sig meget lidt om vindmøller, besluttede sig for at stille op til menighedsrådet, og med det samme med vedkommende kom ind, jamen så blev der nedlagt veto, såkaldt kirkeveto. Og for de lytter, der ikke lige har hørt om kirkeveto før, hvad er det så for noget? Jamen, der er simpelthen en regel, der siger, at kirker rundt omkring i det danske landskab kan nedlægge veto mod vindmølleprojekter, hvis de føler sig generet af udsigten. Hvor mange år var der gået på det tidspunkt, da det kirkeveto blev hævet op af hatten? Der er vi vel halvvejs 3 år inde i processen eller sådan noget af den stil. Og hvad sker der så? Jamen, så må ministeren jo inviteres på besøg. Ministeren har retten til at komme på banen og sige, det kirkeveto, det ophæver vi hermed. Hvilket så skete i det her tilfælde, fordi der var 1,5 kilometer til kirken, og det var ikke ministerens vurdering, at det her var nævneværdig scene for kirkens kultur rundt omkring de her vindmøller. Det er jo dejligt, at ministeren kom på banen, men at ministeren overhovedet skal på banen, synes jeg på en eller anden måde jo siger alt om, hvor problematisk det her er. Hvordan endte historien i Bjørnstrup? Jamen, historien endte jo med, at HFOR jo ud over de almindelige kompensationsordninger også måtte lave en fond, der skulle kompensere borgerne rundt omkring. Det kan alt sammen være almindeligt og godt. Men det ender efter 5 år med en endelig godkendelse og en ordre til Vestas. Og jeg synes også ualmindeligt mange timer og endel lange processer og frem og tilbage for at få hele 6 vindmøller op i det danske landskab. Og hvornår er de 6 møller op at stå, og hvornår virker de? Jamen, jeg forventer, at de snurrer lystigt næste år. 25, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvornår vi har lovet, at de skal spinde. Okay, men det er jo i hvert fald mange år fra, at man første gang fik ideen til at lave vindmøllerne deroppe. Det må man sige. Altså gennemsnitligt i Danmark, jeg tror, jeg har hørt et tal, der hedder omkring 7 år for at få godkendt et projekt. Ja. Og på endnu længere tid på havet. Der har jo været en del lokal modstand deroppe. Vi har også talt om det i medierne nogle gange. Jeg vil bare lige nævne nogle af de ting, der er blevet sagt. Altså blandt andet biskoppen i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, som jo går ind i den her diskussion og siger, at de nye vindmøller vil komme til at stå på en sådan måde, at deres vinger vil næsten skære skiver af kirketaget. Det lyder da ikke rart. Ja, det er jo meget malerisk billede af nogle meget stilfærdige vindmøller, der står og snorer og producerer grønne elektroner til gavn forhåbentlig også for kirken. Den vil vi også gerne have noget strøm gået fra. Jo, men spørgsmålet er, hvor tæt er det på kirken? Ja, cirka 1,5 kilometer væk fra kirken. Okay. Så næppe nogen vinger, der kan genere den kirke. Han mener det jo sikkert også i overført betydning, men han siger også, når du kommer ud af kirken for eksempel med en kiste, med en begravelse, så vil det være meget markant, at du har næsten hele horisonten, der vil køre rundt for dig. Ja. Altså, kan du forestille dig situationen, man er til, du ved, man skal begrave et kært familiemedlem, og så kommer man ud af den her kirke, der har været smukt, der har været sang, og så står man der med kirken, og lige snart man kigger op, så er der bare vindmøller hele vejen rundt. Det er jo smag og behag. Altså, infrastruktur i landskabet er der mange meninger til. Jeg synes jo altid, man hører om dem, der ikke bryder sig om at se på vindmøller. Men langt de fleste meningsmålinger viser, at næsten op mod 90% af befolkningen sådan set ikke har noget problem med vindmøller. Mm-hmm. Og langt de fleste, der bor rundt omkring vindmøller, har ikke noget problem med det. Ja. Det er virkelig en lille minoritet, der råber op. Problemet er jo selvfølgelig, at de råber højst, og dem, der egentlig synes, det er okay, de siger jo ikke noget. Mm. Det er fint. Altså, man må godt synes, en vindmølle er grim, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad alternativet er, hvis man ikke må stille vindmøller op. Hvad er den nationale interesse her? Hvordan får vi strøm? Vil du have et kulkraftværk i stedet for? Ja. Hvor skal det komme fra? Noget af det, som nogle af de her naboer, der har været utilfredse, har sagt, blandt andet en, der hedder Ulrik Mark Jensen, som var initiativtager til en borgergruppe, der hed Nej tak til vindmøller mellem Gundersted og Blære. Han siger, selvfølgelig skal vindmøller stå et sted, hvis det er, at vi skal bruge dem. Men jeg mener ikke, det er på land, de skal stå. Og slet ikke i den størrelsesorden, hvor de begynder at have større højder end pylonerne på Storebæltsbroen. Jeg ved ikke med det sidste, men hans argument er, hvorfor bygger I dem ikke bare ude på havet? Jamen, det vil vi da også meget gerne. Men det er bare sådan, at ved man en lille smule om energisystemet, så finder man ret hurtigt ud af, at der er brug for en god balance mellem landvind og havvind. Hvis du udelukkende satser på havvind, jamen, så ødelægger du næsten elnetsystemet. Det er enormt meget strøm, der kommer fra en havvindmøllepark. At få balance i det system handler om, at man spreder så mange vindmøller, man kan, ud over det ganske land. For den måde, så sikrer du den billigste strøm, den mest effektive strøm, og også et balanceret elsystem. Det tror jeg lige, du skal forklare lytterne, fordi det lyder umiddelbart enormt positivt, at der kommer kæmpe, mega meget strøm ude fra havvindmølleparkerne. Hvordan kan det blive et problem i elnettet? Det kan det, fordi lad os sige, der står en havmølle. Vi skal have 9 gigawatt, det er enormt meget strøm. Der er vel 5 gigawatt alt i alt vind i øjeblikket i Danmark sat op. Og 9 gigawatt i nogle havvindmølleparker i Nordsøen, det blæser rigtig kraftigt den ene dag, og så den næste dag, så blæser det ikke nok til, at de her havvindmølleparker kan generere den samme mængde strøm, så er det godt, at vi har spredt vindmøller ud over hele landet, for det blæser altid et eller andet sted. Og derfor, på den måde, så kan vi balancere elnettet, i stedet for at få de her meget høje ryg med ekstremt meget vind, og så den næste dag ikke noget vind i systemet. Det er simpelthen et balancespørgsmål, men også et prisspørgsmål for forbrugerne. Mm-hmm. Og du siger, den her sag, det her projekt fra Bjørnstrup, det viser essensen af problemet. Hvad er essensen af problemet? Essensen af problemet er, at der er for mange måder, hvorpå et vindmølleprojekt kan obstrueres. Mm-hmm. At der er for mange benspænd, der er for mange processer, og der er for mange regler, og for mange vetoretter. Man kunne jo også sige, at Bjørnstrup-projektet viser noget essentielt i Danmark, nemlig at vi har nærdemokrati. Ja, jeg siger jo ikke, at man skal fuldstændig sløjfe nærdemokratiet. Det gælder for alle infrastrukturprojekter i Danmark, at der selvfølgelig er en høringsproces. Men der er ingen, der siger, at det skal tage 5 år. Altså, man kunne jo godt sige, at den her proces må maksimalt tage 12 måneder. Det er for eksempel det, som EU-kommissionen har spillet ud med nu, og som vi stadig mangler at se Danmark efterleve, nemlig en 12-måneders regel i forhold til administrative processer på vindmølleprojekter. Mm-hmm. Det kunne man jo starte med at sige, hvordan komprimerer vi de her 5 år til 12 måneder, så vi får hele processen speedet op og kommer i mål samtidig med, at vi inddrager borgerne. Det kan godt være, at vi kan behøve at inddrage dem 2 omgange. Mm-hmm. Altså, det kan godt være, at vi kan køre nogle af processerne parallelt, og så det med vetoret, der er jeg nok der, hvor jeg siger, tiden er nok over for den slags. Kirken skal ikke have status. Det kan jeg simpelthen ikke se. Hvad er det for en national interesse, der skal have lov at lave veto? Det er jo dansk energi- og sikkerhedspolitik, vi taler om. Altså, hvem er det, der bestemmer dansk energi- og sikkerhedspolitik? Er det en nabo, der er irriteret? Er det en kirke? Eller er det staten? Hvem bestemmer, hvilke elektroner, der skal i det danske elnet? Altså, det er jo heller ikke muligt at decentralisere alting. Skal alt infrastruktur decentraliseres? Skal motorveje decentraliseres? Skal elnet decentraliseres? Du kan blive ved. Og så tror jeg helt ærligt, effekten bliver, at ingenting bliver bygget nogen steder. Men alt det, du siger nu, Morten, er jo faktisk et argument for fuldstændig at afskaffe nærdemokratiet. Og bare sige, prøv her, hvis vi skal lave en effektiv løsning med infrastruktur, i det her tilfælde energiinfrastruktur, hold op med at spørge borgerne. Staten og flertallet skal have lov til at bestemme. Jeg vil i hvert fald sige, at staten må spille en større rolle. Der skal både sættes nogle kvoter til de her kommuner, så vi kan sikre, at der får bygget den mængde, vi skal. Vi skal bygge 500 megawatt om året. Mm. Og så skal der nogle guldrødder til. Der må nogle andre kompensationsmekanismer til. For eksempel flere skattepengene fra de her projekter bliver i kommunerne. Og kompensationsordningerne, de virker. Nu taler du om penge. Nogle af de lokale kan jo godt have andre argumenter. Det kan være æstetik. Det kan være kulturarv. Det er ikke nødvendigt et spørgsmål om, hvor meget de får ud af det økonomisk. Det kan også være, at de bare har en indad modstand mod, at deres landskab skal omformes med vindmøller. Det er fint. Jeg tror bare, at vi skal til at have en ærlig samtale med os selv om, hvad er det, vi forsøger at opnå her? Altså, vi vil gerne gøre noget ved klimakrisen. Vi vil gerne gøre noget ved vores energiuafhængighed fra Putins gas. Vi vil gerne have billigere elregning for danskerne. Alt det fordrer, at vi får flere vindmøller sat op, både på land og til havs. Men hvis vi ikke vil det, så skal vi have en anden samtale. Det sidste, jeg har hørt fra regeringen, er, at vi stadigvæk vil det. Og hvis vi vil det, mm-hmm. jamen, så bliver vi nødt til at have en lille smule hårdere hånd og hårdere styring fra staten med, hvor vindmøllerne kommer op, hvor mange, hvor hurtigt. En lille smule mindre nærdemokrati. Det vil jeg mene. I hvert fald en noget komprimeret nærdemokratioplevelse mm-hmm. på de her projekter. Nogen vil måske også høre den historie fra Bjørnstrup i Nordjylland, som et eksempel på den helt klassiske, ikke i min baghave, problematik. Der er ikke nogen her overhovedet, der er imod grøn energi. Men jeg mener bare, at når man tager en vindmølle, der er 200 meter høj, en industrivindmølle, der er beregnet til at stå på havet, og så sætter den ud i folks baghave, så er man jo fuldstændig misforstået tingene. Jeg tror, jeg har hørt den 1 million gange i min tid i Vestas. Altså, jeg kan godt lide vindmøller, de skal bare ikke stå her. Men de skal jo stå et eller andet sted for pokker. Og al infrastruktur mm-hmm. har jo den konsekvens, at nogen bliver irriteret. Men vi kan ikke lave den grønne omstilling uden infrastruktur. Det er simpelthen umuligt. Hvor bor du selv, Morten? Jeg bor i København. Hvor i København? På Amager. Har du nogle generende ting i din baghave? Jo, det larmer masser af biler, eller fly, der flyver over mig, og der er fest i gaderne, og der er masser. Men hvis du nu boede et sted, hvor du ikke boede tæt på Kastrup Lufthavn, og der så pludselig kom nogen og sagde, ved I hvad, vi bygger en kæmpe lufthavn her, så vil du vel også brokke dig? Det kommer an på, om jeg skal bruge den lufthavn. Altså, jeg har det sådan lidt, okay, jeg synes vindmøllen den er grim, fint nok. Jeg kan godt lide strøm i min mobiltelefon. Mm-hmm. Okay, hvor synes du, den skal komme fra? Det er nogle andre, der må finde ud af. Altså, på en eller anden måde skal vi jo også kunne levere på vores forsyning og vores forsyningssikkerhed. Og jeg kan da godt forstå, at man ikke synes infrastruktur, eller nogen ikke synes, at vedvarende energiinfrastruktur er spændende at se på. Men langt, langt de fleste gør. Og derfor synes jeg måske også, det er en lille smule overdrevet, at vi har lavet processer, der gør, at det hele er gået i stå, mm-hmm. fordi der er nogle enkelte mennesker derude, der ikke bryder sig om at se på vindmøller. Et bredt politisk flertal har besluttet, at vi i 2030 skal have 4-doblet mængden af sol- og vindenergi på land. Hvis danskerne generelt har lige så lidt lyst til at have vindmøller i baghaven, som borgerne i Bjørnstrup, kan vi så nå det mål? Ikke med de nuværende regler, nej. så bliver det nærmest en fuldstændig umuligt projekt. Og jeg synes, vi trænger til at have en ærlig samtale med os selv om, at skal vi nå den grønne omstilling, jamen, så er der nogen, der kommer til at blive generet. Og hvad skal der helt konkret til, før vi når det? Hvad skal der laves om her, så konkret du kan sige det? Vi skal have 500 megawatt stillet op om året. Der skal deles nogle kvoter ud til hver kommune, om hvor meget de skal levere de her 500 megawatt. Men det blæser jo ikke lige godt i alle kommuner. Nej, så derfor skal man selvfølgelig kigge på nogle større koncentrationer og områder. Der taler om de her parker på land, ja. Hvor man udpeger nogle større områder, der er specielt velegnede til vind, laver en kollektiv godkendelsesproces, og så kan man måske sætte en gigawatt op i det område, frem for 6 møller. Vil det være at tage ansvar fra politikernes side, hvis man sagde det til danskerne, som det var? Prøv at høre, nogle af jer bor steder, hvor det er bedre at opføre vindmøller end andre. I må bare vende jer til, at der, altså lev med det, som Mette Frederiksen siger, I kommer til at have en masse vindmøller, jeg er der bor jeg de steder, hvor det blæser godt. Det er den ene måde at sige det på. Den anden måde at sige det på, det kommer også jer til gavn. Der vil også være kompensationsordninger. Der vil også være puljer og fonder og fonde med penge og andre former for selv medejerskab af de her projekter. Mm-hmm. Således at dem, der bor tæt på vindmøllen, de også føler, at hver gang vinden blæser, og de kan se den vindmølle dreje, så er der også noget for dem. Hvor mange flere danskere skal vende sig til at have en vindmølle i baghave? Jamen i virkeligheden så er det færre, fordi hvis du kigger på teknologiudviklingen, kunne vi få lov til at sætte de nyeste møller op i Danmark, jamen, så ville du i virkeligheden kunne tage halvdelen af møllerne væk. Fordi det er rigtig gamle møller, der står rundt omkring i det danske landskab, der er blevet sat op for 20, 25, 30 år siden. Kunne vi få lov til at stille de nyeste møller op på de her sites? Som jo er større også. De er større, så der er i området helt klart nogen, der vil synes, at de fylder lidt mere i landskabet. Men til gengæld vil du kunne pille rigtig mange vindmøller ned af de gamle, som ikke producerer særlig meget strøm. Mm. Så du vil i virkeligheden få færre områder med vindmøller. De vil så blive større. Så man kan sige færre vindmøller, men værre for dem, der bor tæt på dem. Ja, det kan du sige. Hvis man er irriteret over det, så synes man nok, det er værre. Du kommer her og siger, at vindmøllenationen er gået i stå, og vi har brug for at slå et slag for nogle flere landvindmøller. Jeg tænker på, om I måske er lidt utålmodige i Vestas. I vores research til det her program, der støtter vi på et notat fra Energistyrelsen fra januar i år, og de skriver, at den her udbygning, den skal komme, men bare roligt, det skal først starte i 25, og så skal det gå stærkt. Så skal der årligt opføres kapacitet på 300-600 megawatt landvind frem til og med 2030. Så altså med Energistyrelsens ord, bare roligt, det kommer. Det er jo fint nok med sådan en hockeystav, altså at tro på, at så får vi bare bygget hen til 2030 de sidste par år. Det er jo bare ikke sådan, tingene er. Altså, hvis energimyndighederne i Danmark stadigvæk mener, at det skal tage minimum 5 år for at godkende projekter, så er det jo nu, hvis vi skal nå det i 2030. Men hvis de kommer med en eller anden magisk løsning på at få det barberet ned til 12 måneder, jamen så kan det godt være, at vi når det, men så skal vi også til i gang. Mm-hmm. Klimaministeren Lars Aagaard, han siger til Berlingske, snart kommer vi med et større udspil, som skal understøtte ambitionen om at firedoble produktionen af grøn strøm på land, og samtidig at National Energikrisestab Next også i fuld gang med at se på tiltag, der kan fjerne barriere for vedvarende energi på land. Får det dig til at sove trygt om natten? Jeg tror, vi er 35.000 ansatte i den danske vindmølleindustri, der kigger med spænding på, hvad det er, der kommer. Der er ikke noget, vi heller vil, end at producere møller til Danmark og stille vores fantastiske danske teknologi op i det danske landskab. Så vi kigger på det her med spænding. Jeg er efterhånden der, hvor jeg tror, at de har lyttet. Og det tror jeg, de har, fordi det rent og sker nødvendigt, ud fra de samme årsager, som jeg sagde før. Vi kan ikke løse klimakrisen uden om det her. Mm. Vi kan ikke få energiuafhængighed uden det her. Og vi kan heller ikke få lavere elregning uden det her. Så det rent og sker nødvendigt, at vi får de her møller op. Det er jo ikke et spørgsmål, om vi skal eller ej. Mm. Altså derfor er jeg egentlig ret fortrøstningsfuld. Jeg tror, der kommer noget nu, som forhåbentlig kan rykke på problemstillingen. Jamen fedt. Morten Dyrholm, tak fordi du kom i Pilestræde. Det var en fornøjelse. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.